سورة الكهف درس نمبر 12. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال أول ورطا دغسري ألم أقل لك إنوّل ما تاتا إنك يكينا تجي لن تستطيع معي صبرا. چري طاقت نشلر لي ما سرد صبرا. کله چې دی د کشتۍ نه کوش شو او روان شو نو په لاره کې هغه هلک حضر علیه السلام راونیو او قتل یې کړ. نو موسی علیه السلام ورته وایي تا یو نفس قتل کړ بهی د څه ګناه نه او بغیر د څه قصاص نه، او دا خو تا یو ناشنا سیس ته راتله وکړو. نو حضر علیه السلام ورته وایي تا ته ما نه ویلي چې ته ما سره صبر نه شي کولی، ما د مخکې نه ویلي وو چې داسې حالات او واقعات په زمانه ظاهریږي چې ظاهری طور به تا ته ناحق ښکارېږي، او نو چې کله تا ته ظاهری طور ناحق ښکارېږي نو دا لازمی خبره ده چې ته په هغې باندې صبر نه شي کولی. نو ځکه ما تا ته د شغرو نه دا خبره کړې وه چې ته ما سره صبر نشی کولی په داسې کارونو باندې چې ظاهری هغه نقصان ښکاري او د پټ حالت نه الله تبارک و تعالی خبردار دی او الله تعالی زه خبردار کړم. قال نو ورته موسی علیه السلام ان سالتک کچر ما تفوس کستانه عن شیء اند سشیز بعدها پست دینا فلا تصاحبنی، نو ملګرتیا مکو زما سره قد بلغتا تا کی کرسی دلتا تا من لدنی زما د طرفنا عذرن عذرنا. موسی علیہ السلام ورتوی دریم زل شو او پدریم زل ماتا نه تفوسو کو، نو د دې نفس بالکل زمونږ استا به جدائی راځي او ته ما خپل ملګری کوم مزه کچی کم عذرونه وو اغه وزرونو ته توره سیدي او وس مخته زما سه حق نه جوړيږي چې زتا سره ملګرتیا وکم. فانتلکان ولال دوالا حتا تر دې پوري اذا اتيا کچري اغه کله چرات لو کړو اهل قريه نستطعم اهلا، اغه کلی والو تا اس نستطعم اهلها نو طلب د طعام یو کو د دې کلی والو نه د دې اوسیدونکو د دې کلی نه د دې کلیوالونه په اباونو انکار وکړو ایضیفوهما چې مېلمستیا ورکړي دې دواړو ته په وجه د فیها جدارن نو یې موندو په دې کې یو دیوال یریدو قریبو عین قد چې پریوتی وی دا دیوال پاقامونو برابرې کدی دیوال لرا وې درو دې دیوال لرا. قال نو موسی علیه السلام لو شئت کچره خوخه وستا لاتخذت عليه اجرا نخامخا اغست بغتا پدی باندې اجر. اوس چکل موسی علیہ السلام ورته وې کراتلون کی وخت کی ما تا نه سوال وکاو او تپوس می دنه وکاو نو بیا به ته ما نه ملګری کای. بیا هم هغه حالات رالل چې داغه د پاره موسی علیہ السلام مجبور او چیرته د دنه تپوس کی چې تا ولې دا سدا کار وکاو، او کار سو چکل دی په کلی تیرېدل نو هغه کلی کی دی دغه ټیم کې وګ شوي هم دی، نو د لوګې په حالت کې دی دغه کلیوالو نه طلب د طعام طلب د خوراک وکړو. نو هغې داسې بې خونده خلکو چې د مېلمستیا نه انکار وکړو. نو چې کله د مېلمستیا نه انکار وکړو نو دی چې څنګه تیریږي نو هلته د کلی په سر باندې د کلی په آخر باندې یو دیوال داسې وو چې هغه پریوتون کې وو. نو چې پریوتون کې وو نو حضر علیه السلام هغه دیوال برابر کړ. نو چې کله یې برابر کړ نو موسی علیه السلام ورته وایي داسې بې خونده خلک وګوره، موږ مېلمانو دویم دا چې وږي وو او حق د دې دا جوړېده چې موږ له خوراک را کړی وي او سره د هغې نه موږ خوراک ته غوښتې ده او د هغې باوجود دې انکار وکړو. نو چې انکار یې وکړو نو په کار خدا و چې تا داسې دیوال او دومره لوی غټ کار کولې چې دې نه موږ څه په دې باندې مزدوري اغستې وې، ځکه چې دا خلک داسې دی چې دی ګوره زمونږ د خوراک نه او د طعام را کولو نه انکار وکړو، نو دوه خبرې رالی، یو استطعم او بل ان یضیفوهما، یو ضیافت دی یو استطعام دی. نو اوس استطعام او ضیافت کې فرق څه دی؟ نو په دې معنی لغونې تفصیل کوو، استطعام په ادبار د غوښتونکي ورته ویلی شي او ضیافت په ادبار د ورکوونکي، وای دا زمونږه د طرف نه ضیافت دی تاته، نو دا په ادبار د ورکوونکي سره هم دغه یو خوراک دی خو حیثیتونه یې جدا دي. نو دغه رنګ یې وګوره په ملک کې که پرس کو سو خوراک ورکوي چې هغه کره یعنی مړی شوی دی، نو چې مړی والی ورکوي نو د مړی په ادبار ضیافت، او چې د مړی په کور کې خوري نو بیا ورته استطعام وایي. نو معنی دا چې د کوربه په ادبار باندې ضیافت او د میلمه په ادبار باندې داسه شی شو استطعام شو. نو استاذ چې د مړی په کور کې ډوډۍ خوري نو وایي چې ضیافت یې منع کړی دی، استطعام یې خو نه دی منع کړی، او په فرق باندې عجز پوهیږي نه، نو تاته وایي چې ضیافت یې منع کړی دی، استطعام پ خو نه دی منع کړی. حالان کې ډیر کتابونه لیکي چې د مړی په کور کې ډوډۍ خوړل چې مړی والی پخای دا چې کوم دی منع دی. نیل الاوتار کې شوکانی لیکلی 338 نمبر صفه باندې چې د مړی په کور کې ډوډۍ خوړل چې درې ورځو پورې چې مړی والی پخای، یا د جمعې په شپه باندې، یا په څلېختمه باندې، یا د کال په شپه باندې، د مړی په کور کې شوکانی 338 کې لیکي چې ډوډۍ منع ده. ابن ماجه 117 نمبر صفه باندې لیکي چې د مړی په کور کې ډوډۍ خوړل دا منع دي. بزازیه شامی جلد نمبر 1 صفه نمبر 638 کې لیکي ضیافت ذکر کوي چې دا مکروه دی د مړی په کور کې. مدخلوم جلد نمبر 3 صفه نمبر 42 کې ذکر کوي چې د مړی په کور کې ډوډۍ خوړل دا منع دي. فتح القدیر جلد نمبر 2 صفه نمبر 103 کې ذکر کوي چې د مړی په کور کې ډوډۍ خوړل دا منع دي. پتاوا رشیدیه صفه نمبر 142 کې ذکر کوي چې دا مکروه دي. مجالس الابرار صفه نمبر 337 کې ذکر کوي چې د مړی په کور کې ډوډۍ خوړل دا منع دي، مکروه دي. خلاصۃ الفتاوا جلد نمبر 2 کې صفه نمبر 342 کې ذکر کوي چې د مړی په کور کې ډوډۍ خوړل دا مکروه دي. دارنګي قاضی خان جلد نمبر 3 کې صفه نمبر 405 کې چې د مړی په کور کې درې ورځو کې دننه ډوډۍ خوړل مکروه دي چې مړی والی پخای. فتاوا عالمگیری صفه نمبر 167 کې لیکي چې دا مکروه دي. فتاوا عزیزیه په دویم جلد کې صفه نمبر 106 کې چې مکروه دي. فتاوا مولوی عبدالحی جلد نمبر په دریم جلد کې جلد نمبر 3 صفه نمبر 76 کې ذکر کوي چې دا مکروه دي. فتاوا دارالعلوم دیوبند صفه نمبر 1072 کې په جواب کې دلیل ښی چې دا چې کوم دی پلان کې لیکلی دي چې دا جایز دي. وإن اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا كغریبانا لډوړې ورکړي شي نو دا حسنا د اعلان کې. شای اسحاق رحمت الله علیه د دې جواب میت مسائل کې کړي چې بغیر د ایام مخصوصه او نډوړې وشي نو دا غي ثواب شته. ایام مخصوصه څه دي؟ همبه مقام، دویم مقام، دریم مقام، د دین علاوه په څلورمه، پنځمه، شپږمه، خو په عمرز بینه کوي، د جمعې په شپه بینه کوي، لکه او دارنګه په څلختمه نه کوي. دا ایامي مخصوصه دي. که دا دی ولا خاص کړو نو په داسې وختونو کې د مړی په کور کې ډوډۍ خوړل دا سوره کتابونه ما پیش کړو. دا رچا کتابونه دي، دا وګوره ورته کمی کمی پتاوی دي، او دا غي به وجود بعض خلک په پړومبی ماښام باندې چې کوم دی نو چاول په ریجی به پخې دیګونه به باندې کړي. بعضې علاقو کې ممندو کې باقاعده چې کوم دی نو هلته غویانه لالیږي پړومبی ورځ، په دویم ورځ او په درېیم ورځ ته به وایي چې بس په دې کور کې واده دی. حالان کې د مړي دپاره نبی علیه السلام حکم وکړو چې اهل جعفر دي کرخ طعام ولېږئ د خپل کور نه، او کور والا ته وی چې هغه کړه طعام لګی زکه چې هغه غم مشغوله کړی تبه مړیلا ډوډۍ ورکای زکه چې درې ورځې داغي کر غم دی هغه غم مشغوله کړی دا نه چې مړی والا په کور کې به دیګونه باندې او تبه چې کم نه ډوډۍ لزی او ډوډۍ ودغه په خور کې خوري ایام مخصوصه او کې د دین علاوه ا کچری سوخ ورکای ان شاء الله چې ا ثواب الله تبارک وتعالى اوغواړي چې دې شي ورسي او په هر حال دغه رزق او د جمعې پښپه باندې او دا رنگي د کال پښپه باندې دا نمونه کارونه کول دا زمونږ په ملک کې عام کتابونه تاسو وګورئ چې د محققین او علماو کم کتابونه دي او کم چې موږ پېښ کړو نو د دې وجه نه دی چې په دغه کلی باندې تیرېدل نو طلب د تعامه او کو د اوسیدونکو د دینه په اباو نو انکار یو کو ان یو دویفوهما چې مل مستیا ورکړي دی لره نو مل مستیا د چا طرف نشو چانه چې خوراک وخته شوی او استدعام د چا طرف نشو چا چې طلب د خوراک کړو نو فرق ایدا شو په وجد فیها جدارن نو استاج یې جس پوی گینه نو فرق کولی نشي وای دای منی کړی دی او دای نه دی منی کړی په وجد فیها جدارن نو یې مونده پدې کې دیوال یریدو قربو عین قد چې پریوته فاقامه نو درو دی دیوال لره قریب وچ دی غرزید قال لو شئت لتخذت عليه اجرا نو یوت موسی علی السلام کچره خو خویتا استا نو خامخ اغستیو په دی باندې س اجر د دین نو په هغه اجر منګه لوک اغستیو نو خوراک په پی کړو قال هذا فراق بيني وبينك وی ورتا حضر علی السلام چې دا د جدای زما تر منځ او استا تر منځ زکه چې موسی علی السلام ورته ویلو ک په دریم ځل مینه تپو شوکو بیا به زمونږ ستا جدایی نو بس دی عذر ته ورسېده هغه عذر ته چې کوم عذر یې وته یاد کړو که په درېم ځل مې نه تاسو کو څو نه به وکا نو زر دی چې خبر به کم تعالی را به تعویل ما لم تستطع علی صبرا په معنا او په مقصد او په مطلب باندې د هغه چې تا طاقت نه لره په هغه باندې صبر اوس زمونږ ستا تر منځ جدایی رااله خود جدایی نه مخکې مخکې بزه تا په هغه خبرو باندې خبروم کمه خبرې چې زمونږه ستا په منځ کې وشوي او تا په هغه باندې طاقت نه لره د صبر اما السفینه نو سو ته تفصیل کوي تلوم به خبرې اما السفینه تو ارچیا کیشته وا فکانت لمساکینان ودا د پاره د مسکینانو یعملون فی البحر چغی کار کو په دریاب کې مزدوری په کولا فارت ان عیب عیب عیبها نو ما اراده وکړه چې زغیب جنہ کم دی لرا وکانا ورا اهم ملکون او ورستو د دینه بچا یاخذ کل سفینه غصبا چې غستله هر یو کیشته په زور باندې د پاره د سشي د پاره د ټیکس چې ټیکس په پی لگاو و اما الغلام ارچ هغه الکو فکان ابواه مؤمنین نو مور پلار د مؤمنان فخشینا نمنگا او ویریدو ان یرحقهما چې اجزب کړی دی دواړو لرا چې راب ولی دی دواړو لرا طغیانن په سرکشه باندې او کفرن او کفر یو خبره دا چې کومه کیشته منګه سیرلا او ماته تختل رکولا نو ماته د الله تبارک وتعالى د طرفنا دا غي معلومات یا دغه علاقه او د معلوماتونه ماته معلومات دا شیو چې مخ ته بچا دی او د کم سړی چې روغه کیشته ده نه آغا یا خو پاغه کیشته معنی ټیکس لګول غواړي او دا جزو نو تا جزو نو ما ول کیشته غیب جن کړه چې دې د ټیکس نه بچي او د خپل مزدوري کوي او خواري کوي چې د تاسو بچکیږي او دویمه خبره ده چې بچا کیشته ده پکاروي نو د ځان د پاره او د فوج د پاره یا د ملک د پاره آغا چې غوره غوره کیشته وي هغه د خلکو نه غستل غوښتل نو ما غیب جن کړه چې د خپل مزدوري جاری ساتي نه مې خو کړه که بد مې وکړه نو ظاهري خبره ده چې کار خو ډیر خو لري په افسوس چې راشه وګوره زمونږ په ملک کې هغه جزانان چې کم دي هغه نه سرمن نن سبا وباسي په یو یو سړی باندې مې ولیدل نن هغه دفتر ته راغلی وو چې دیرش دیر زره او سلیخ سلیخ زره روپۍ بل پې او کرایه سوره ده پته ده 15,000 د کور او لز زره د کور کرایه ده او بل پې سوره ده دیر زره او سلیخ زره نو عوام د لوټونه در نه کړن ته څه کوي سرمن ته وسو باسي نو سرمن وباسلو باندې خلکو لګېدلی دي چراشه یاره اوس خو زمون په وخت راغله الله تبارک وتعالى دې هدایت نصیب کو کې هدایت ني الله دې تباہ او برباد کې داسې خلق چې دا جزانانو سرمنی چې کم دې او باسلې او دا ډو ورسره اس قسم له احساس نشته چې پاس یو داسې بچا شته چې د دې جزانانو ملګری دې اغه به زمون نه په دنیا کې هم الله تبارک وتعالى او شرمول او افسوس چې شرم خو اغه سو شرمېږي چې سترګو کې حیاي چې سترګو کې حیا ني نو به سو شرمېږي الله یقین کا حیا د سترګو نه غرزیدل دا داسې خدای پاک او شرمول خو شرمېږي چې تشرمېدل شرمېږي او بیا چې بد ذات شي ها چې ذاتي معلوم ني نه خلق سکي الله تبارک وتعالى دې هدایت نصیب کې خو هدایت لارې ورتا دا دمر ظلمونو نه پس چې کوم دی بندي شوی دی الله تبارک وتعالى دې زمونږ ملک ته په آرام کې او زمونږ عوامو کې دې الله دا شعور پیدا کړي چې دا الله تبارک وتعالى د تابعدارای او د نبی علی السلام د تابعدارای او دا رنګي ها د خپل ملک او د خپل گاون او د خپل خلکو ها عزت او دا رنګي د غي د خیال ساتلو توفیق دې الله تبارک وتعالى نصیب کړي او دویمه خبره او عمل غلام او ارتي غالکو فکان ابواه نو امور پلار د مؤمنین مؤمنان فخشینا نو یریدو منګه ان یرحقهما چې جذب کړی دی دواړو لرا یا رب ولید دواړو لرا طغیانن په سرکشی سرا او کفرن او په کفر سرا الک چې کم او نو د الله تبارک وتعالى د طرف نه ماته حکم شو چې دې راتون کې وخت کې الله تبارک وتعالى خو تر قیامت پورې تمام مخلوقات نه خبردار دی او د قیامت نه پس چې سکی دی چې څوک په جنت تزي او څوک په جهنم تزي د الله په علم کې لیکلي شوی خبرې دی او الله نه څه شي پټ نه دی نو دا الګ دا ډېر یو سرکش الکو او مور پلار ته به ډېر غټ نقصان رسو نو د دې نقصان نه د بچ کولو لپاره د مور پلار الله تبارک وتعالى به والله بل نور اولاد نیکان نصیب کی او الله تبارک وتعالى ما ته وی چې دا د مخینه لری کده دا نو دا می خو کړو او کوم بد وکړو نو معلومه ده چې بالکل دا خود خیر خبره ده چې مور پلار ته کم بچي نقصان بیا رسي او تکلیف رسي او هغه تکلیف او نقصان سکے چې په کو پر او سرکشی دی بیا مجبوره کوي نو دا هغه اولاد نه وس سړی امید د خیر او ساتي دا سه اولاد نه خو نه اولاد غوړه دی فاردنا نو اراده وکړه منګه ان یبدلهما چې په بدل کې ورکې دی دواړو لرا ربهما رب دې دواړو خیرن غره منه د دنه زکاتن په پاکوالی کې او اقرب رحما او ډیر نږدې په مهربانتیا کې د مور پلار سره ها الله تبارک وتعالى بوله د دینه پاکیزه بچي او د دینه مهرباني کوونکې د مور پلار سره رحم کوونکې بچي بوله ورکی او عمل جدار او ارچغه دیوالو فکان لغلامین نو دو کسو الکانو یتیمین فی المدینه چې یتیمانانو په خار کې وکان تحته کنز لهما اوه د لاندې د دینه خزانه د دې دواړو د پاره وکان ابوهما صالحا او مور پلار د دې دواړو نیکان فاراد ان اراده وکړه رب کربستا ان یبلغا چې ورسیږي دا دواړه اشدهما ا مضبوطیا د دې دواړو ته یعنی اغزل می توپ ته واستخرجا کنزهما او روباسی اغه خزانه د دې دواړو رحمتا من ربک رحمت او طرف دربستانا وما فعلت عن امري او ما نه کړی دی کار لرا د خپل اختیار نه ذلک تعویل دا د تعبیر دا د مطلب ما لم تستع علی صبرا اغه چې تا طاقت نه لر پاغه ما دې صبر کولو اوس ورته غدری ما وجه بیانې چې غ دیوال چې ما نیخ کو نو ټیک تاریخ موږ له روټه رانه کړ انکارې زمنګ دو د خوراک را کول نو کو خدا دا دوا ماشومان واړه الکانو او دا غي د پاره مور پلار دا خزانه پټه کړی و او دا دیوال سره ز پس را پریوتې دوه والو نو خزانه وخکار شي و نو دغه به خوند خلکو باغسته و نو ما ته حکم شو چې دا دیوال برابر کا د دې د لاندې چې د خزانه د دې حفاظت وکړي شي نو ظاهره خبره ده چې دا خکارو نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى چې کومې خبرې زمنګا استا په منس کې چې تا ته داغي معلومات نو الله تبارک وتعالى ما ته معلومات را کړیو داغي نتیجې ما ته وورولې او د دې نه پس چې کوم نه بیا جدا شو او جدای شوا. نو د دې وجینا سبق راوته چې الله تبارک وتعالى داسې ذات دی چې وګوره پیغمبر دی موسی علی السلام د حضر علی السلام په کار باندې پوه نشي. نو چې پیغمبر دی او د حضر علی السلام په کار باندې پوه نشه مولانا روم وی علم موسی چونکه شد در غیب بند علم موشه کې بود ارجمن وی د موسی علی السلام علم چې کم دی هغه په غیب کې بند شو. د منګوکوري بچیا د پیرانو دا د منګوکوري بچی وای چې داس مستو کې دا منګکانو ځان لزې جو کړی دین داسې ناس دي کنه پټ پټ خلک ولزي. نو وی د منګوکوري بچیا ته بس پوه شي چې ته دا وی کوي چې یاره مال راځي او زه تاسو ته حال وام د سبانه راځي یا چې کم دی د غیب خبرې خلکو ته بیانای ته بس پوه شي. او دا خو ډېر واقعیات دي. سلیمان علیه السلام تخ په پاواتم وړکې مرغۍ ولا خبر راړه. نبی علیه السلام ته خدای پاک وایي مو آی چې زه به سبا دا کار کوم. په بیبی باندې تهمت ولګید استغفر الله ام المؤمنین پاک بیبی باندې الله سورۃ النور کې آیاتونه راولېګل. نبی علیه السلام سوره پریشان کچاره پته لګیدې نه د بیبی نه نږدې سشتې او سره د دینه چې پاک بیبی خو نبی علیه السلام بیا اومه انتظار کو چې الله تبارک وتعالى کلا د دې متعلق حکم راولېګي. الله چې حکم راولېګو الله چې کم دینه صفائی وشوا الله چې کم دینه دا غینه هغه تهمت لری کړی شو ورنا ته مت په لګولې ظالمانو. نو د دې وجینا تاسو ډیر واقعیات په پرشتي نه پويږي. الله پاک وي زب ازمکه کې او خلیفہ جوړم وي ته داسې څوک جوړای پزمکه کې به ویني توي او دارنګ پساد بکای او موږ استاد تسبیح او تعلیل لپاره کافی وو. الله پاک ورته انی اعلم فرشتو ما لا تعلم تاسو ته پته نشته چې زما کوم مقصد د بار ز انسان لګو پرشتو ته پته نه لګي پیغمبرانو ته پته نه لګي دې برازي وینو کوي ولا تور کو د لاس لکري ولو کته دي لاس ولا تور کو دارنګ په دیوالونو په دغه کې پاکستان کې وګوره سمرا دا د کتاب نه لریواله دي زموږ دوستانو. د کتاب نه کله ریواله نه وي نو موږ به د دې خلکو په ډنګرو په شان مونږه حسابي ولی مونږ ډنګر یو پوی ګنا خو بس چې چاره تسوي دغه ملګری کچره قران او سنت می زده کړی وي زبرداسي بیمانه خلکو ملګرتیا او ما چرته کوله. قال لم اقول لك انه ورتا انه وی لما تا تا انك لن تستطيع معي صبر چت طاقت نشل رلی زما سره د صبر. قال نو موسی علی السلام ان سالتك کچره ما ته پوسو کستانه ان شي اند سشي بعدها فاستدينا فلا تصاحبني ملګرتیا مکو زما سره قد بلغت من لدني عذرا تاکی کورسی دل تا تزما طرف نه عذرونه. فان طلقا نلال الدوالا حتا تر دی پوری اذا اتیا کله چراتلی وکړه اهل قريه نستطعم اهلا باغ کلیواله وباندې نو طلب د طعام او کو د وسیدن کې د دینه د اهل د دینه. فابو ان يضيفوهما نو انکار او کو چې مل مستیا ور کړی دی دواړو لرا. فوجد فيها جدارا نو يمند پدې کې او دیوال یریدو قریبو عین قد چې پریوت چې پریوتو فاقامو نو برابر کده دیوال لرا. قال لو شئت وی موسی علی السلام کچری خو خوستا لتخست علیه اجران وغست بو خامخه پدی معنی مسمزدوری. قال نو فرمایل ورته ایزر علی السلام هذا فراق بیني وبینک داد جدائی زما تر منزا استا تر منزا سو نبیو کا زردی چې خبر بکم تعالرا بتاویلی په تاویل ما لم تستع علی صبر هغه سمای چې ته طاقت تا طاقت نه لره پاغه باندې صبر. اما السفینه ارجع کیشته وا فکانت لمساکینا نو ودا د پار د مسکینانو یعملون فی البحر چغی کار کو په دریاب کې. فاردت نو ما اراده وکړه ان اعیبها چې غیب جنکم دی لره وکانه ورا هم ملکون او رشتو د دینه باچا یاخذ کل سفینه غصبا چ غستل هر یو کیشتای په زور باندې. و اما الغلام ارچغه غلام ارچ غاله کو فکان ابواه مؤمنین نو مور پلار د مؤمنان فخشینا نو ویریدو منګه ان یرحقهما چ اجزب کری دی دواړه لا یا دا چ رب ولی دی دواړه لا تو غیان او کفران په سرکشه او کفر باندې. فاردنا نو اراده وکړه من ان یبدلهما چ په بدل کې ورکی دې دواړو لرا ربهما رب دې دواړو خیرن غورا منو ددنه زکاتن په پاکوالی کې، واقرب رحمان او ډیر نږدې په مهربانتیا کې، واما الجدار او چې هغه دیوالو پکان لغلامین نو د پاره د دوه الکانو یتیمین چې یتیمانانو په المدینه په خار کې، وکانه تحته کنز لهما ودلاندې دینه خزانه د دې دواړو د پاره، وکانه ابوهما صالحا او مور پلار د دې نیکان، فاراد ربکان وکان ابوهما وم پلار د دې دواړو صالحا نیک، فاراد ما مور پلار وی، وکان ابوهما او پلار د دې دواړو صالحا نیک، فاراد ربکان اراده وکړه ربستا ان یبلغ اشدهما چې ورسی دې دواړو لره مضبوطیا د دې دواړو ته یعنی زلمی شي، ويستخرج کنزهما او روباسی د دواړه خزانه د دې دواړو، رحمتا من ربک دا رحمت او طرف در ربستانا، وما فعلته عن امري او ما ذکر دې کار لره د خپل اختیار نه، ذلک تاویل دا د تعبیر دا د مطلب، ما لم تستع علی صبر اغا چې تا طاقت نه لر په غی باندې صبر. دوه وو زمونږه مریض شو اغا